मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी बोलिए। हाँ जी क्या लिखा है उदयवीर जी ने? सुखस्य अपि अंतराल निष्पत्ते। हाँ ना नहीं है तो क्या अर्थ किया उन्होंने? पर ये तो भाष्य से अलग है ना। भाष्य में भी तो न खलु अयम दुखोद्देश सुखस्य प्रत्याख्यानम। यहाँ जो सूत्र जिस तरह न लिखा है उसके अनुसार ही भाष्यकार ने लिखा है। ठीक है तो उन्होंने क्यों नहीं लिखा हो तो वही जाने, क्योंकि यहाँ भाष्य में तो ना तो है ही ना। भाष्य में ना तो नकार तो है ही। अगर यही अर्थ वो कर रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं। ना तो पूर्व पक्षी का खंडन है वहां, ना तो पूर्व पक्षी का खंडन मात्र है। ठीक है और कोई? 514। हाँ जी 50 में का जो भाष्य है। हाँ ये कहते हैं इदम अस्य उत्पत्तये समर्थम न सर्वमिति। इदम यह अस्य उत्पत्तये, इसकी उत्पत्ति के लिए। इसकी का मतलब कोई उदाहरण ले लो, आप वस्त्र ले लो, घड़ा ले लो। यह इस घड़े की उत्पत्ति में समर्थ है, ठीक है ना। न सर्वमिति, सब चीजें नहीं, यही समर्थ है। मतलब जैसे मिट्टी ही समर्थ है। फिर कह रहे हैं प्राग उत्पत्ते नीत कारणम कार्यम बुद्ध्या सिद्धम। उत्पत्ते प्राग, उत्पत्ति से पहले, नियत कारणम निश्चित कारण, ठीक है, और कार्यम ये कार्य, ये दोनों बुद्धिया सिद्धम बुद्धि से सिद्ध है। क्यों बुद्धि से सिद्ध है? उत्पत्ति नियम दर्शनात्, उत्पत्ति का नियम देखा जाने से, कौन किससे उत्पन्न होता है उसका नियम देखा जाता है प्रत्यक्ष। मतलब मिट्टी से ही घड़ा उत्पन्न होता है, रुई से ही वस्त्र उत्पन्न होता है, ठीक है, मिट्टी से ही ईंट बनता है, जो भी उत्पन्न होता है उसका नियम देखा जाता है। इसलिए बुद्धि में वो स्थिर है, उसको पता है व्यक्ति को भाई इसी से ये उत्पन्न होगा, इससे ये उत्पन्न होगा, इससे ये उत्पन्न होगा, तो बुद्धि में पहले से विद्यमान है। तस्मात उपादान नियमस्य उपपत्ति, इसलिए उपादान नियम की सिद्धि होती है। सती तो कार्य प्राग उत्पत्ते, उत्पत्ति से पहले कार्य को पहले से विद्यमान मानने पर उत्पत्ति रेव नास्ति, फिर उत्पन्न कहां से होता है, ठीक है। हाँ जी 511। हाँ जी पांच सौ ग्यारह में। हाँ जी न सद्य ग्रामादि न सद्य फलम, फल शीघ्र उत्पन्न नहीं होता है। फल का प्रसंग चल रहा है ना, जो कुछ कर्म करते हैं हम उनका फल शीघ्र उत्पन्न नहीं होता है। जैसे ग्रामादि कामानाम आरंभ फलमिति, न सद्यः का मतलब है जो स्वर्ग का फल है वो शीघ्र उत्पन्न नहीं होता है। क्यों संगति नहीं लगेगी? जो प्रश्न तो पूर्व पक्षी का यही तो ना, न सद्य कालांतर उपभोग्यत्वात्, ये सिद्धांती ने जो बोला था ना, सद्य कालांतरे च फल निष्पत्ते है संशय की ना, कुछ फल जो है शीघ्र उत्पन्न होते हैं, कुछ कालांतर में उत्पन्न होते हैं, और कुछ कर्मों का फल न शीघ्र उत्पन्न होता है न कालांतर में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब यह उत्तर दिया है, ये जो स्वर्ग की इच्छा से आप कर्म करो, अग्निहोत्र करो, उसका फल शीघ्र नहीं मिलता है। हाँ जी, उसका फल शीघ्र उत्पन्न नहीं होता है, वो अगले जन्म में उत्पन्न होता है। इसलिए कह रहे हैं ना सद्य स्वर्ग फलम, स्वर्ग का फल शीघ्र उत्पन्न नहीं होता है। आरंभ फलम, ग्रामादि कामना करने वाले लोगों को उनका फल देखा जाता है। शास्त्र में दिया है ना, ग्राम की इच्छा करने वाले यज्ञ करो, पुत्र की इच्छा करने वाले यज्ञ करो, वर्ष की इच्छा करने वाले यज्ञ करो, ऐसे शास्त्रों में आदेश दिया है ना, विधान किया है, उनका फल देखा जाता है। जैसे उनका फल देखा जाता है, उसी शास्त्र में ये भी कहा स्वर्ग की इच्छा करने वाले यज्ञ करो, तो उसका फल भी देखा जाएगा। उसका फल शीघ्र नहीं मिलता, यानी इसी जन्म में नहीं मिलता, ये इसका अभिप्राय। शास्त्र में बहुत सारे विधान किए हैं, बहुत सारे विधान किए ना शास्त्र में, ग्राम कामो ये जेता, ठीक है, पुत्र कामो ये जेता, वर्ष कामो ये जेता, और उनका फल देखा जाता है। जब उनका फल देखा जाता है तो स्वर्ग कामो ये जेता, उसका फल भी देखा जाएगा, पर शीघ्र नहीं देखा जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये पूरी पंक्ति जो है 45वें सूत्र का ही भाष्य है, इसलिए 45 संख्या जो है वहां लिख लेना, यहाँ काट के वहां लिख लेना। हाँ जी, ऋषि यज्ञ, ऋषि यज्ञ का मतलब यज्ञ तो बहुत होते हैं, यज्ञ का मतलब अच्छा कर्म, ऋषि से संबंधित यज्ञ, ऋषियों का यज्ञ, यानी आप ये जो विद्या पढ़ रहे हो ना, ठीक है, तो ये ऋषि का, ऋषि की विद्या है, और आप पढ़कर क्या दूसरे को नहीं पढ़ाते हो तो आपके ऊपर ऋण चढ़ा रहेगा, वो ऋषि ऋण कहते हैं उसको। हाँ, अभी आएगा ऋणों के बारे में, अभी आने वाला है। अजी, ऐसा है, ऋषि यज्ञ कहाँ से पढ़ा आपने? हाँ, चौथे समुल्लास में ऋषि यज्ञ, ऋषि यज्ञ, वहां देखना पड़ेगा मेरे को। ऋषि यज्ञ, एक तो देव यज्ञ होता है अग्निहोत्र, ठीक है ना, एक पितृ यज्ञ होता है माता पिता की सेवा करने का, एक अतिथि यज्ञ होता है, एक ऋषि यज्ञ का मतलब है वहां विद्या प्राप्त जो की जाती है अध्यापक से, वो ऋषि यज्ञ उसको कहते हैं। पढ़ना और पढ़ाना ये ऋषि यज्ञ कहलाता है, उसको ऋषि ऋण कहते हैं, वही ऋषि यज्ञ है, अभी आएगा। हाँ जी, चले हम आगे, और किसी कुछ पूछना है? हाँ जी, अब प्रसंग निकालिएगा। न सुखस्य अंतराल निष्पत्ति, ये हो गया है, अथ अपि, और भी बताया जा रहा है, बोलिए। बाधना अनिवृत्ते वेदयतः परियेषण दोषात अप्रतिषेध। सूत्रार्थ लिखिएगा, दुख पूर्ण रूप से निवृत्त ना होने से, दुख पूर्ण रूप से निवृत्त ना होने से दुख पूर्ण रूप से निवृत्त ना होने से सुख अनुभव करने वाले व्यक्ति को, सुख अनुभव करने वाले व्यक्ति को तृष्णा दोष के कारण से, तृष्णा दोष के कारण से सुख का खंडन नहीं कर सकते, सुख का खंडन नहीं कर सकते। ठीक है, भाष्य को देखिएगा। सुखस्य दुखोद्देशेन इति प्रकरणात्, दुखोद्देशेन, दुख का जो उद्देश्य है, दुख का जो कथन किया है प्रमेयों में, उस दुख के कथन से सुख का भी प्रकरण होने से, यानी सुख, सुख भी प्रकरण में आता है प्रमेयों के प्रकरण में, इसलिए सुख का खंडन नहीं कर सकते। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी। यानी प्रमेय के प्रसंग में दुख भी है ना और सुख भी है, ठीक है, तो दुख का उद्देश्य जहां वहां किया है वहां उस उद्देश्य प्रकरण में सुख भी है, तो उस सुखस्य न खंडयितुं शक्यते, उस सुख का खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकरणात्, वो प्रकरण में होने से। पकड़ में आ गया? अब आगे देखिए सूत्र में परियेषण दोषात् कहा, तो परियेषण का मतलब क्या है उसको समझा रहे हैं। परियेषणम प्रार्थना, परियेषण का मतलब है प्रार्थना, चाहना, प्रार्थना जो होती है ना, चाह करते हैं हम, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए, ये जो चाहना है यही प्रार्थना है। और कैसी चाहना? विषय विषयार्जन तृष्णा, विषयों को प्राप्त करने की तृष्णा। परियेषणम का मतलब है तृष्णा, विषयों को प्राप्त करने की जो तृष्णा है, लालच, इच्छा, उसी को यहां परियेषण कहते हैं। परियेषणस्य दोष, इस परियेषण रूपी दोष है, परियेषण का दोष है व्यक्ति के अंदर। यदयम वेदयमान, जो यह जीवात्मा, ये व्यक्ति वेदयमान, अनुभव करता हुआ, उस परियेषण दोष को अनुभव करता हुआ, प्रार्थयते, वो प्रार्थना करता है, चाहता है, ठीक है, विषयों को चाहता है। तच्च अस्य प्रार्थितम न संपद्यते, तत च वह जो अस्य इस जीवात्मा का प्रार्थितम, प्रार्थित यानी जो चाहता है, प्रार्थना करता है, वो प्रार्थित जो है न संपद्यते, पूरा नहीं होता है। मतलब जिस चाह को लेकर के प्रार्थना करता है वो प्रार्थित जो है न संपद्यते, पूरा नहीं होता है, तो व्यक्ति को क्या होता है? दुख होता है। फिर कहते हैं संपद्य वा विपद्यते, संपद्य यानी प्राप्त होकर के विपद्यते, फिर नष्ट हो जाता है, प्राप्त तो हो गया पर नहीं रहता है, समाप्त हो जाता है। पैसा की प्रार्थना करता है, पैसा मिल जाए मिल जाए, मैं लखपति बन जाऊं, लखपति बन जाता है, फिर वो डूब जाता है, कुछ भी हो जाता है। संपद्य व विपद्यते, प्राप्त होकर के फिर नष्ट हो जाता है, तो भी व्यक्ति को दुख होता है। न्यूनम व संपद्यते, उसने लखपति बनने के लिए मेहनत किया लेकिन हजारपति बन गया, न्यूनम व संपद्यते, वो कम प्राप्त होता है, तो भी दुख होता है। पकड़ में आ रहा है? रसगुल्ले बांट रहे हैं कि मेरे को चार पांच तो मिलने ही चाहिए, ऐसे प्रार्थना करके गया वो, तो मिले दो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, तो उसको दुख होता है। बहु प्रत्यनीकम व संपद्यते, संपद्यते प्राप्त तो होता है लेकिन बहु प्रत्यनीकम, बहुत सारे विरोध झेलने के बाद प्राप्त होता है, बहुत सारे दुखों को भोगने के बाद प्राप्त होता है, बहुत सारे कष्टों को भोगने के बाद प्राप्त होता है। बहु प्रत्यनिकम, प्रत्यनिकम मतलब विरोध, विरुद्ध, यानी सुख का जो विरोधी है वो दुख। तो बहुत सारे दुखों को भोगने के बाद संपद देते प्राप्त होता है, तब भी उसको बहुत कष्ट होता है। इत्येतस्मात् पर्येषण दोषात्, इस प्रकार के पर्येषण दोष के कारण से, तृष्णा वाले दोष, क्योंकि तृष्णा से दुख ही होता है व्यक्ति को, इस पर्येषण रूपी दोष के कारण से नाना विधो मानस संतापो भवती, नाना विधा अलग अलग प्रकार के मानसिक संताप उसको प्राप्त होता है, बहुत प्राप्त होता है। मानसिक संताप इतना अधिक होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। शारीरिक संताप तो थोड़ी देर के लिए होता है, हाँ याद रखना, वाचनिक संताप भी थोड़ी देर के लिए होता है, जब तक वो बोलता रहता है, गालियां निकालता रहता है, तब तक दुख होता रहता है। और शारीरिक संताप भी थोड़ी देर के लिए होता है, सदा के लिए नहीं होता है, लेकिन मानसिक संताप तो सदा के लिए होता है, परेशान होता रहता है, मन मन में दुखी होता रहता है, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, सालों नहीं, जीवन भर दुखी रहता है। उसको देखने से ही आदमी को दुखी दुख होता है। कोई विरोधी व्यक्ति होता है ना, उसको देख करके ही व्यक्ति परेशान होता रहता, संताप करता रहता है मन में, पकड़ में आ रहा है जी? तो ये है, तो नाना विधो मानस संताप भवती, उसको नाना प्रकार के मानसिक संताप प्राप्त होता है। एवं वेदयता, ऐसे अनुभव करने वाले व्यक्ति को पर्येषण दोषात, इस पर्येषण दोष के कारण से, इस तृष्णा वाले दोष के कारण से बाधनाया अनिवृत्ति, बाधनाया इस दुख की अनिवृत्ति, कभी निवृत्ति होती नहीं है, ये दुख कभी हटती नहीं, हटता ही नहीं है। इसलिए बाधना अनिवृत्ते है, इस दुख के न हटने के कारण से, यानी दुख पूर्ण रूप से न हटने के कारण से दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते, इस संसार के सुख में दुख की संज्ञा का उपदेश किया जाता है, यानी ये सुख मत मानो, इसको इसको दुख ही मानो, ऐसी भावना का उपदेश किया जाता है। जिसको आप सुख मान रहे हो उसको सुख मत मानना, उसको दुख मानना, उसे कभी तृप्ति नहीं होती है। खाते रहो नूडल्स, हाँ, पर उसका उसको आपको कभी सुख मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, खुशी। अरे नाम तो बहुत अच्छा है। अब खुश रहते हो या दुखी रहते हो? हाँ जी। तो ये कहा जा रहा है, अनेन कारणेन दुखम जन्म, इसी कारण से दुखम जन्म, ये जन्म ही दुख कहा है। न तो सुखस्य अभावात, सुख के अभाव के कारण से नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि संसार में सुख ही नहीं है, संसार में सुख नहीं इसलिए है दुख कहा हो, ऐसा नहीं है। इन इन कारणों से दुखम जन्म कहा है। अथापि एतद् अनुक्तम, और इस संदर्भ में ये बात कही भी गई है और बोला जाता है। आप बोलते हैं ना इस श्लोक को घूमते हुए, इस श्लोक को नहीं बोलते हैं घूमते हुए, कामम कामयमानस्य यदा कामा समृद्यते अथैनम अपरः कामा क्षिप्रमेव प्रबाधते। कामम कामयमानस्य, कामना को चाहने वाले व्यक्ति को, यानी कामना को चाहने वाले व्यक्ति को यदा कामा समृद्यते, जब उसकी कामना पूरी हो जाती है, यानी एक कामना करता है मेरे को ये मिल जाए, ठीक है ना, कामम कामना को, कामयमानस्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति को यदा कामा समृद्यते, जब वो कामना समृद्यते पूर्ण हो जाती है, अथ एनम उसके बाद, एनम उस व्यक्ति को अपरह काम, दूसरी कामना क्षिप्रमेव प्रबाधते, फिर बाधित करती रहती है। एक कामना को पूरा करता है तो दूसरी कामना आ जाती है, वो पूर्ण होते ही प्रतीक्षा करती रहती, कामना पूर्ण होते ही वो दूसरी आ जाती, दूसरी पूरी हो गई तीसरी आ जाती, तीसरी पूरी हो गई चौथी आ जाती, बस ये आती रहती है कामनाएं, कभी समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए क्या कहना चाहते हैं, अपि चेत उदनेविम समन्तात् भूमिम इमाम लभते स गवाश्वाम न सातेन धनेन धनेशी तृप्यति किन्नु सुखम धनकाम इति। बहुत अच्छा वचन है, वो कहते हैं अपि चेत, अगर यदि इमाम भूमिम, इस भूमि को, इस धरती को, समन्तात् चारों ओर से, इस सारी भूमि को, कहां तक? उदनेमिम समुद्र पर्यंत, उदनेमिम समुद्र पर्यंत, इस सारी धरती को एक आदमी को दे दिया जाए। और केवल धरती धरती को नहीं, स गवाश्वाम, गाय घोड़े आदि समस्त पदार्थों के साथ में, स वह व्यक्ति, तेन धनेन उस धन से, न तृप्यति तृप्त नहीं होता, कौन है वो? धनेशी, धन को पाने वाला, धन चाहने वाला व्यक्ति, सारी धरती को समस्त साधनों से, सोना चांदी आदि से युक्त, समग्र धातुओं से युक्त, समस्त पशु पक्षियों से युक्त सारी धरती को उसको दे दिया जाए, वो धनेशी, धन पाने वाला व्यक्ति, न तृप्यति वो तृप्त नहीं होता है। किन्नु सुखम धनकामा, धनकामः, धन चाहने वाले व्यक्ति को सुखम किम, कहां पर सुख है? नहीं मिल सकता। समझ में आया? नहीं, किम नु, नु का मतलब निश्चित रूप से, किम का मतलब अलग हो गया, नु को अलग कर दीजिए, नु निश्चित रूप से, धन काम, धन कामना करने, धन की कामना करने वाले को सुखम किम, कहां सुख है? कुछ भी सुख नहीं है, कितना ही धन प्राप्त करते रहो कोई सुख नहीं मिलने वाला, 10 रुपए मांगो, 100 रुपए मांगो, 1000 रुपए मांगो, नहीं मिलने वाले। पकड़ में आ गए? चले आगे, क्या बात है, हवा चल रही है। हाँ जी, दुख विकल्पे, दुख विकल्पे सुखाभिमानात् च, दुख विकल्पे सुखाभिमानात् च, सूत्रार्थ लिखिएगा। मनुष्य नाना प्रकार के दुखों में, मनुष्य नाना प्रकार के दुखों में सुख का अभिमान करता है। मनुष्य नाना प्रकार के दुखों में सुख का अभिमान करता है, इसी अभिमान के कारण से, इसी अभिमान के कारण से संसार से बाहर नहीं निकलना चाहता, इसी अभिमान के कारण से संसार से बाहर निकलना नहीं चाहता, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करना नहीं चाहता। हाँ जी, समझ में आ रहा है? वैसे तो चाहता है लेकिन अभी नहीं चाहता है, वैसे तो मुक्ति चाहता है लेकिन अब नहीं चाहता। पकड़ में आ रहे ना? चाहता तो है, सभी लोग चाहते हैं लेकिन अब नहीं चाहता। जैसे किसी को है, हाँ जी चले जी वहां कुआं खोदना है, नहीं कुआं तो चाहिए, खोदना भी चाहते हैं लेकिन आज नहीं, फिर कभी, ठीक है ना? ऐसे मुक्ति तो चाहता है लेकिन आज नहीं, अर्थात इस जन्म में नहीं, अब नहीं, हाँ अभी नहीं, फिर देखेंगे, इस बार तो नहीं। वासुदेव जी, समझ में आ रहा है? वासुदेव जी का नाम लेते ब्रह्मचारी हंसते, और इनको बोल बोल करके इनके दिमाग में बिठा रहे, कभी तो इनके दिमाग में आएगा हमारी बात, कभी तो समझ में आ जाएगी। चलिएगा, दुख संज्ञा भावन उपदेशा क्रियते, इसलिए बार बार दुख संज्ञा भावनोपदेश क्रियते, इसलिए मनुष्य के लिए ये बोला जाता है, दुख संज्ञा भावन उपदेश, इस संसार में दुख ही है, ऐसी भावना का उपदेश किया जाता है। अयम खलु सुख संवेदने व्यवस्थित, अयम ये जो आदमी है, व्यक्ति है, ये व्यक्ति सुख संवेदने, सुख का अनुभव करने में ही व्यवस्थित लगा हुआ है, संसार में सुख को ही देख रहा है, सुख का अनुभव करने में ही लगा हुआ है, दुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है। इस संसार में रहने वाले दो सुख भी है और दुख भी है, ठीक है ना, दुख ज्यादा है और सुख कम है, लेकिन सुख संवेदन व्यवस्थिता सुख के अनुभव करने में ही लगा हुआ है। जब व्यक्ति पोते में पोती में लगा रहता है ना, बस पोता पोती ही दिखाई देते हैं, बाकी उसके पीछे जो दुख है वो दिखाई नहीं देते। जमीन में लगा हुआ है, जमीन तो दिखाई देता है लेकिन जमीन में लगा हुआ दुख नहीं दिखाई देता है। पुस्तक ही दिखाई देता है ब्रह्मचारी को, पर पुस्तक के पीछे जो दुख लगा हुआ है ना वो नहीं दिखाई देता। कुछ समझ में आ रहा है ना? आपको पकड़ में आया कुछ मैं जो बोल रहा हूं? कमाल है, क्यों नहीं समझ? जब जमीन तो समझ में आता है और पुस्तक समझ में नहीं आता है, यानी आप ये भी पुस्तक, ये भी पुस्तक चाहिए, वो भी पुस्तक चाहिए, ये भी पुस्तक चाहिए, सारी पुस्तकें खरीदते जा रहे और रखते जा रहे, जमाते जा रहे, पढ़ना तो है ही नहीं और अब इतनी सारी पुस्तकें इकट्ठी की है, धोएंगे उनको, उसको संभालेंगे, उसका उसकी रक्षा करने में दुख, उनको संभालने में दुख, उनको धूल उड़ाने में दुख, फटने में दुख, कोई मांगे तो दुख, चारों दुख लगे हुए हैं उनके पीछे। जब धन तो समझ में आता है, जमीन समझ में आता है, पुस्तक क्यों नहीं समझ में आता है? वो सभी वस्तुओं के सी केवल एक एक दो चीजें नहीं है, सभी। किसी को आश्रम से दुख है, किसी को पुस्तक से दुख है, किसी को पढ़ाने से दुख है, किसी को पढ़ने से दुख है, सबको दुख लगे हुए हैं, कोई दुख से बचा हुआ नहीं है, कोई कम कोई ज्यादा। चलिएगा, इसलिए कह रहे हैं सुखम परम पुरुषार्थम मन्यते। बस वो जो संसार में जो सुख दिखाई दे रहा है उसी सुख को परम पुरुषार्थम मन्यते, उस सुख को प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ मानता है, इससे बढ़कर और कोई पुरुषार्थ नहीं है। मैंने देखो धन कमा लिया, मैं सोच नहीं सकता कि इतना धन कमा सकता हूं, मैंने कमा लिया, देखो ना, बस उसी को परम पुरुषार्थ मान लेता है। समझ में आ रहे ना? देखो मैंने एक एक पुस्तक इकट्ठा कर करके इतनी पुस्तकें इकट्ठी कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, इतनी पुस्तकें किसी के पास नहीं है, मेरे पास है, दुर्लभ ग्रंथ है मेरे पास, बस इसी में खुश है, इसी को परम पुरुषार्थ मानता है आदमी। कोई कोई आप देखेंगे ना, मेरे पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इतना बड़ा संग्रहालय है मेरे पास, ऐसी पुस्तकें कि औरों के पास नहीं मिल सकते, बस उसी में खुश है, उसी को परम पुरुषार्थ मानता है, उसके आगे ऊपर उठता ही नहीं वो व्यक्ति, उसी में लगा रहता है, ताकि उस पुस्तकालय को साथ ले जाएगा। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं सुखम परम पुरुषार्थम मन्यते, संसार में जो सुख प्राप्त कर रहा है उसी को परम पुरुषार्थ मानता है। न सुखाद अन्यत निःश्रेयसम अस्ति, इस संसारिक सुख से भिन्न कोई निःश्रेयस नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है, कोई मुक्ति नाम की कोई चीज है ही नहीं है, ऐसा मानता है। सुखे प्राप्ते चरितार्थ कृतकरणीयो भवति, सुखे प्राप्ते, जब वह सांसारिक सुख को प्राप्त कर लेता है ना, तो सांसारिक सुख को प्राप्त कर लेने पर चरितार्थ अपने आप को चरितार्थ मान लेता है। कृतकरणीयो भवति, जो करना था वो कर लिया है, ऐसा अपने आप को मान लेता है, समझने लगता है। मिथ्या संकल्पा सुखे तत्साधनेषु च विषयेषु संरज्यते, अब उसको समझा रहे हैं। मिथ्या संकल्पात, ये सब ऐसा क्यों करता? मिथ्या ज्ञान के कारण से, अलग अलग प्रकार के मिथ्या ज्ञान के कारण से, सुखे सुख में, तत्साधनेषु च विषयेषु, और उस सुख के जितने भी साधन है, धन वस्त्र पुस्तक जो भी है, उन सब साधनों में संरज्यते, लगा रहता है। संरक्ता और आसक्त होकर के सुखाय घटते, और उन्हीं सुखों के लिए बार बार घटते प्रयत्न करता है। घटमानस, हाँ जी, प्रयत्न यतते, यत्न करता है, घटते का मतलब है यतते, प्रयत्न करता है। घटमानस्य अस्य, ऐसे प्रयत्न करने वाले इस व्यक्ति के जीवन में जन्म से बहुत दुख मिलता रहता है, क्योंकि वो बार बार जन्म लेता रहता है, जरा बार बार बूढ़ा होता रहेगा, बाल सफेद होंगे, बाल तो सफेद होना ही है, आज नहीं तो कल, व्याधि अलग अलग प्रकार के रोग आएंगे, और प्रायण मृत्यु भी हो जाएगी, अनिष्ट संयोग, कभी कभी अनिष्ट पदार्थों का संयोग होता है, जो नहीं चाहता है उसको प्राप्त करता है, और इष्ट वियोग, और जो चाहता है उनका वियोग होता है। प्रार्थिता अनुपत्ति, जो जो वो चाहता है प्रार्थित है वो अनुपत्ति, उसकी सिद्धि नहीं होती है। इस प्रकार से निमित्तम अनेक विधम, और अनेक प्रकार के कारण उसके सामने आते हैं। यावद दुखम उत्पद्यते, जब तक दुख उत्पन्न नहीं होता है तब तक ये सब उसके साथ लगे रहते हैं। तम दुख विकल्पम सुखम इति अभिमन्यते, उन दुख विकल्पों को, नाना प्रकार के दुखों को वो सुख मानता रहता है। आश्चर्य की बात है, सुखांग भूतम दुखम, सुखांग भूतम दुखम, ये जो दुख आ रहे हैं उसके जीवन में वो सुख का ही अंग है। वो सुख का अंग है, सुख का विभाग है। उस सुख के साथ साथ दुख भी विद्यमान है वहां पर, तो अंग भूत हो गए ना। मेरे शरीर में हाथ है तो मेरे शरीर का अंग हो गया हाथ, ऐसे सुख भी है उसके पास में। जब जब दूध पी रहा है तो सुख तो है ही ना वहां पर, उस सुख के साथ साथ दुख भी जुड़ा हुआ है उसके अंग के रूप में। उस दूध के अंदर सुख दुख भी विद्यमान है पर उसको नहीं देख पा रहा है। जब नहीं मिलता है ना दूध व्यक्ति को तो पता लगेगा उसको, ठीक है ना। अथवा ताप दुख सताता रहता है कि वो ये भी चाहता कि मेरे को ऐसा दूध मिले, ऐसा गाढ़ा दूध मिले, इस तरह का दूध मिले, वो ताप दुख सताता रहता है, ऐसा ही मिलना चाहिए। ऐसे ताप दुख, परिणाम दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, ये सब साथ लगे हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं सुख अंग भूतम दुखम, सुख का ही अंग है वो दुख। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, परिणाम दुख है। चले, न दुखम अनापाद्य शक्यम सुखम अवाप्तुम। एक बहुत बड़ा विशेष सिद्धांत है, इसको अंडरलाइन कर लेना। कोई व्यक्ति ये करे दुखम अनापाद्य, दुख को हटा करके सुखम अवाप्तुम न शक्यम, सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं इसमें से दुख को हटा करके सुख सुख ले लूंगा, दुख को हटा दूंगा, ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता। अगर सुख आपने लिया तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ नहीं ना, राग ना रख करके आप प्राप्त कर ले तो इसमें कथा ही क्या है। तो वैराग्यवान व्यक्ति करता है ऐसा, वैराग्यवान व्यक्ति ऐसा करता है, रागी व्यक्ति नहीं कर सकता। रागी व्यक्ति, राग युक्त व्यक्ति यानी अविद्याग्रस्त व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। हाँ जी, हाँ तो संतोष कर ले तो ठीक है, करता नहीं है। नहीं तब नहीं होगा दुख, पर संतोष करता नहीं है। हाँ संतोष भी, दिखावा संतोष जरूर कर सकता है, कई बार दिखावा संतोष करता है ना। जैसे पाकशाला में गया, हाँ जी दूध समाप्त होगा, अच्छा समाप्त होगा, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मन मेरे देखो नहीं मिला मेरे को। मन में तो रहता है, ऊपर ऊपर से संतोष करता है, ये तो हो सकता है। अगर अंदर से भी संतोष कर ले तो फिर कथा ही समाप्त है, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। अगर वास्तव में अंदर से मन से संतोष करता है ना, उसको तो बहुत बड़ा आनंद मिलता है, पर अंदर से नहीं करता, ऊपर ऊपर से जरूर करता है। नहीं जी, इसके बिना भी मैं चल सकता हूँ क्या, मैं रोज पीता हूँ, आज नहीं पी तो क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। ऊपर से बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है लेकिन अंदर थोड़ा रहता है उसको, अरे नहीं मिला देखो। होता नहीं होता, बोलो आप लोग। हाँ जी होता है, हाँ बस ये स्वीकार, सत्य वचन को स्वीकार कर लेना चाहिए, होता है व्यक्ति को। हाँ जी आगे चलिएगा, इसलिए कह रहे न दुखम अनापाद्य शक्यम सुखम अवाप्तुम। दुखम दुख को अनापाद्य हटा करके सुखम सुख को अवाप्तुम प्राप्त करना न शक्यम, शक्य नहीं है। तादर्थ्या सुखमेव वेद, तादर्थ्या सुखम एव इदमिति। तादर्थ्यात ये जो दुख है ना, वो तादर्थ्यात उस सुख के लिए है। कई बार आदमी जो बोलता है ना, अरे जब सुख को प्राप्त करना तो इतना तो दुख तो प्राप्त करना ही पड़ेगा ना, ये जो दुख मैं भोग रहा हूं ये तो उसी सुख के लिए है ना, तादर्त्यात उसी सुख के लिए है, ये जो कष्ट उठा रहा हूं मैं उसी सुख के लिए है। अरे क्यों रे, आप 2:30 बज गए 3 बज गए अभी तक लंच नहीं किया है, अरे ये जो बैठा हूं उसी सुख के लिए तो बैठा हूं, उसी धन के लिए तो बैठा हूं, कोई बात नहीं बाद में खा लूंगा 4 बजे खा लूंगा। वो लंच कब खा रहा है? 4 बजे। आप व्यायाम करना शुरू करते हो ना यहाँ पर, हा? वो तब खाना खा रहे होते हैं लोग, दुकानों में इधर उधर दफ्तरों में बैठने वाले जो लोग होते हैं ना, 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे दोपहर का भोजन करते हैं, जो आपका भोजन पच चुका होता है तब तक कई का तो रह ही जाता है, 4 बजे भी नहीं खा पाते कई लोग। ये तो तादर्थ्या सुखमेव इदमिति, ये जो दुख है जो हम भोग रहे हैं, ये जो कष्ट उठा रहे हैं, तादर्थ्या उसी सुख के लिए, इसलिए सुखमेव इदमिति, उस दुख को भी वो सुख मानने लगता है, दुखम सुखमेव इदमिति, ये तो सुखी है। सुख संज्ञा उपहत प्रज्ञः, देखो कितना अच्छा शब्द उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। आप तो कई बार मैं बोला करता हूं, आप गाली दे तो आप क्या गाली देते हो, ऋषियों के गालियों को देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा, ऋषि जो गाली देते हैं ना वो गाली एकदम हृदय को छू जाती है, आदमी परेशान हो जाता है। अब गाली निकाल रहे देखो क्या कह रहे हैं, सुख संज्ञा उपहत प्रज्ञा, सुख संज्ञा से उपहत प्रज्ञा वाला है वो, ऐसा मूर्ख है जो दुख को सुख संज्ञा दे दिया उसने, दुख सुख संज्ञा उपहत प्रज्ञा, उपहत प्रज्ञा का मतलब अपनी प्रज्ञा को उपहत कर दिया है, नष्ट कर दिया है सुख संज्ञा दे करके, दुख को सुख नाम दे करके अपनी बुद्धि को भ्रष्ट किया है, उसको कहते हैं सुख संज्ञा उपहत प्रज्ञा। ऐसा आदमी, ऐसा मूर्ख, जायस्व तो जा चला जा भाग, जायस्व म्रियस जा मर गिर कुवे में, जायस्व म्रियस्व मर जाए, संधाव इति संसारम भाग, संसार के प्रति दौड़ते रहो, न अतिवर्तते इससे पार नहीं निकल पाएगा तू, जायस्व म्रियस्व इस संसार से आप जो है कभी पार नहीं लगोगे, इसी में डूबते रहोगे, इसमें से पार नहीं कर पाओगे, जाओ मरो उसमें तालाब में जाके डूब मरो, बोलते ना लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हाँ, जायस्व म्रियस्व न संसारम अतिवर्तते, इस संसार से पार नहीं हो पाओगे। ओ रामायण में भी आता है ऐसा प्रसंग, जायस्व म्रियस्व, ठीक है ना, रावण और सीता के संवाद में आता है, पढ़ लेना। हाँ जी, हाँ जी, आपने सुना है ना, सुना सुना सुनी हुई बात सही भी होती है और गलत भी होती है। हाँ जी, ना ऐसा कोई नियम नहीं है, मतलब सामर्थ्यवान भी दे सकता है और सामर्थ्य रहित तो व्यक्ति भी दे सकता है, यानी जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो भी गाली निकालता है। गाली का मतलब यहाँ ऐसा अपशब्द नहीं है, ये अपशब्द वाले गाली नहीं है ऋषियों का, ये अपशब्द वाले गाली नहीं है, ये यथार्थ गाली है। जाया सो चलो ठीक है जाओ, जब बात नहीं मानते जाओ ना, जाओ जाओ मरो पता लगेगा। हाँ जी, मैंने अपशब्द बोला क्या, गाली तो बोला है। हाँ, ऐसा नहीं, अभी भी बोला जा मर। हाँ, अभी भी बोलता हूँ जा मर। ये अपशब्द वाला नहीं है, अपशब्द वाले जो गाली है ना वो अलग है, जो गलत ढंग से जो शब्द निकालते हैं वो है, वो वाला गाली नहीं है। होता है वो तो तप है, वो तो धर्मयुक्त कामों को करते समय जो दुख होता है ना उसको तप कहते हैं, वो अलग बात है। और जो जिसको नहीं करना उसमें जो आप कष्ट उठा रहे हो वो तप नहीं है, याद रखना। इसलिए व्यापारी कोई तप नहीं करता, याद रखना। वो भी सर्दी को सहन करता है, गर्मी को सहन करता है, भूख को सहन करता है, हानि लाभ को भी सहन करता है, वो कोई तप नहीं है उसका, वो तो उसकी मजबूरी है। नहीं, आजीविका चलाने के लिए नहीं है वो, तृष्णा को पूरा करने की मजबूरी है उसकी, तृष्णा को पूरा करने की मजबूरी है। किसने बोला आपको 4 बजे तक ना खाओ? आप अगर 12 बजे आपको खाना है तो बंद करो दुकान, खाओ। नहीं जी, पैसा नहीं मिलेगा, मैं सबके साथ नहीं चल पाऊंगा, तृष्णा ही तो है, मत चलना सबके साथ में। किसने बोला? दाल रोटी चावल तो मिल ही जाएगा आपको, उसी में खुश रहो, उसमें खुश नहीं रहना चाहता। नहीं, आजीविका, इतनी आजीविका तो आपको मिल जाएगी, अगर 1 घंटा बंद करोगे तो आपकी आजीविका में कोई हानि होने वाली नहीं है। जितना करना चाहिए उतना ही करता है, उसमें तो कोई गलत नहीं है, वो तो सही है। जैसे आप सरकारी दफ्तर में जाओ ना, बैंक में जाओ, डेढ़ बज गया वो क्लोज, लंच ब्रेक, सब बैठे रहते वहां पर, बैठे रहो, मर्जी क्या कहते हैं, गर्ज किसका, आपका है, बैठे रहो और अपने मजा से बैठ के भोजन करते हैं, जो भी करते करते हैं, उसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते। रेलवे स्टेशन में जाओ, जो आरक्षण केंद्र में जाओ, या बैंक में जाओ, सरकारी दफ्तरों में जाओ, उनका लंच ब्रेक होता है और जो काम करने करवाने के लिए जो आते हैं उनको चुपचाप बैठे रहना पड़ता है। प्राइवेट में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप खुद ईमानदार नहीं हो ना, इसलिए आप ऐसा करते हो। अगर मैं खुद ईमानदार हूँ ना, तो मेरा जो ग्राहक है ना वो सब समझता है मेरे को। अगर मैं ईमानदार हूँ, मैं सही ढंग से देता हूँ और सब कुछ ऐसा रखता हूँ, अपना बनाना पड़ता है उसको, अपना नाम कमाना पड़ता है, तब ग्राहक को भी पता लगता है, चाहे कुछ भी हो लेना तो इसी से, उसको पता रहता है, वो भी अपने आप समझ लेते हैं। अब तो अधिक कमाने के चक्कर में आप उलट पुलट करते हो, इसलिए ये समस्या आ रही है आपको। ईमानदारी से आज भी कमाया जा सकता है, पर दाल रोटी मिलेंगे, मतलब गाड़ी की कामना नहीं कर सकते आप। गाड़ी भी की कामना भी करो तो वो भी हो जाएगा, पर बहुत ज्यादा आप यूं गाड़ी की कामना का मतलब है करोड़ रुपए की गाड़ी की कामना नहीं कर सकते हो, और उसकी भी कामना करना चाहते हो तो फिर आपको बहुत बड़ा तामझाम करना पड़ेगा, वो भी मिल जाएगा। वो ना बनो ना, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, एक बात बताता हूँ आपको। जैसे एक टीचर है, समझ में आ रहा है ना, एक टीचर है, उसको स्कूल जाना है, पढ़ाने के लिए जाना है और घर का भी काम करना है। वो ये नहीं चाहती कि एक सेविका को रखे, वो 25,000 कमाती है, 5,000 रुपए देना नहीं चाहती है सेविका को, 5,000 नहीं, मैं खुद करूंगी, मरो करो ना। समझ, 25,000 रुपए तो कमाती है और 5,000 रुपए सेविका को दे तो वो बना देगी ना, समझ में आ रहे ना। केवल बना के, केवल बनाने के लिए, दिन भर के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, केवल भोजन बनाने मात्र, भोजन बना के चली जाए, आपके घर में भोजन बनाएगी, दूसरे जगह घर में भोजन बनाएगी, तीसरे में भी बनाएगी, वो भी 15-20 हज़ार रुपए वो भी कमा लेगी ना। आप 25,000 तो ले सकते हो और 5,000 नहीं दे सकते हो, तो यही तो समस्या आएगी ना। और आज आदमी 50,000 कमाता है, जब 50,000 कमाता है ना, पति पत्नी दोनों मिलकर के 1,00,000 रुपए कमाते हैं, तो 25,000 दो ना, एक रखो ना कुक को, बहुत बढ़िया बना के देंगे, आपसे भी बढ़िया बनाएंगे, जैसी शुद्धि चाहते हैं आप जिस तरह करते हो, 1,00,000 रुपए ले रहे हो तो 25,000 दो, आएगा शेफ एक आपको, दुनिया भर के लोग होटल मैनेजमेंट किए हुए घूम रहे इधर उधर भटक रहे, दो ना आप 25,000। नहीं करते, नहीं मैं अपनी हाथ से बना करके दूंगी, तो दो करो ना, परेशान होते रहो, ना खुद का कर पाती है ना दूसरे का कर पाती है। हाँ जी, आप विपरीत बुद्धि से क्यों विचार करते हो? शेप का मतलब मैं ये थोड़ा कहना चाह रहा हूँ, कुक को रखो ना, भोजन बनाने वाले को जैसा बनवाना चाहते हो वैसे बनवाओ ना घर पे। वो घर की बात कर रहा हूँ मैं, होटल की बात थोड़ा कर रहा हूँ। होटल होटल होता है, वो तो प्रोफेशनल हो गया। अब घर के अंदर आप जैसा बनाना, शुद्ध बनवाना चाहते हो ना बनवाना, उसको बोलो ना। अवतन का किस बात का दे रहे हो आप? आपको 2000 रुपए दूंगा तो नहीं बनाएगा, वो वैसे ही बना देगा। हाँ, जैसा आप चाहेंगे वैसा कभी नहीं बनाएगा वो, ठीक है ना? मतलब जैसा आप दोगे वैसे ही करेगा ना आप। ये जो वेतन अच्छा अच्छा दे करके जो काम करवाते ना, वैसे तो कम करवाते हैं। मतलब आपको 50,000 रुपए देंगे, पूरा कसर निकालेंगे। 50,000 देने वाला आपसे लाखों रुपए का काम करवाता है, और करोड़ रुपए देने वाला अरबों रुपए का काम करवाता है, ठीक है ना? ऐसा होता है। चले, कहाँ पहुंच गए? नाति वर्तते तदस्याः सुख संज्ञायाः प्रतिपक्ष दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते। कहते हैं तदस्याः सुख संज्ञाया, उस इस सुख संज्ञा की अनुभूति। प्रतिपक्ष ये विरोधी है, विरुद्ध है। उस सुख संज्ञा की वो जो उस सुख संज्ञा का प्रतिपक्ष विरोधी है ये दुख संज्ञा भावनम, दुख संज्ञा रूपी भावना, इसलिए उसका उपदिश्यते उपदेश किया जाता है। दुखानुषंगा दुखम जन्म इति न सुखस्य अभावात्। दुखानुषंगात दुख से युक्त होने से, ये जो सुख है ये सुख दुखानुषंगात दुख से युक्त होने के कारण से जन्म दुखम, जन्म ही दुख है इति, ऐसा हमने कहा। न सुखस्य अभावात, सुख के अभाव के कारण से नहीं कहा। पकड़ में आ रहा है? और ये जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं ना, खुद सारा काम खुद करना चाहते हैं, सारा काम खुद करना चाहते, इसलिए अपनी दिनचर्या को बर्बाद करते हैं, अपनी दिनचर्या को अव्यवस्थित कर देते हैं। और छोटा व्यापारी जो है ना, क्योंकि सारा काम अकाउंट भी उसी को देखना है, माल भी उसी को लाना है, बेचना भी उसी को है, सारा काम खुद करता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता है ज्यादा। एक नौकर को रख लो ना, आसानी हो जाएगा, पर वो नहीं कर पाता। पैसा ज्यादा कमाना चाहता है लेकिन अकेले कमाना चाहता है, एक आदमी को रख करके नहीं कमाना चाहता। और जो बड़े लोग होते हैं ना, वो यही काम करते हैं, वो ये नहीं देखते कि वो सारे काम नहीं करते, वो फ्री रहते हैं, उनको बहुत समय मिलता है। जो बड़े बड़े काम करने वाले होते हैं उनके पास बहुत समय होता है, वो बच्चों के लिए समय देते हैं, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, संबंधियों के लिए, सबके लिए समय देते हैं। और वो अपने पीए रखते हैं अपने पास में, वो लोग काम करते रहते हैं, उनको निर्देश करते रहते, बताते रहते हैं। और ये छोटा व्यापारी जो है ना, ना व्यायाम करता है, नहीं समय पर खाता है, नहीं समय पर उठता है, कुछ भी नहीं करता रहता, अपने आप को अपने जीवन को बहुत बर्बाद कर देता है। यानी बुद्धि का समायोजन करना पड़ता है, खुद को भी मैनेज करना पड़ता है, ठीक है ना? ये जो आजकल मैनेजमेंट के कोर्स है ना, आजकल MBA MBA सब विषयों के लिए हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं, खुद को मैनेज करने के लिए नहीं, इसलिए समस्या आती है। तो इन समस्याओं से ऊपर उभरना है तो व्यक्ति को सोच समझ करके चलना है। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, यदि एवं कस्मात् दुःखं जन्म इति न उच्यते। यदि एवं, यदि ऐसा ही होता, मतलब सुख तो है, केवल दुख नहीं है, सुख भी है, पर सुख के साथ साथ दुख बहुत हैं, इसलिए दुख ही जन्म है, ऐसा बोला है। तो दुःखमेव जन्म, जन्म लेना ही दुख है, और ही जोड़ते ही मतलब दुख ही दुख है, सुख नहीं है ऐसा लगता है, इसलिए कह रहे हैं यदि एवं कस्मात् दुःखं जन्म इति न उच्यते। यदि एवं, यदि ऐसा ही है, अर्थात सुख का अभाव नहीं है, सुख भी वहां पर है, तो दुःखं जन्म इति न उच्यते। दुख जन्म है, यानी जन्म लेना दुख है, ऐसा क्यों नहीं कहा? दुःखमेव, एव क्यों कह रहे हैं आप? एव कहने से वहां सुख नहीं है ऐसा लगता है। पकड़ में आ रहा है? सो अयम एवं उच्यते, आप ऐसा नहीं कह करके एवं उच्यते ऐसा आप कहते हैं क्या? यद एवं आह कि दुखम एव जन्म इति, दुखम एव जन्म इति, ऐसा क्यों कहा आपने? एव शब्द क्यों लगाया? एव शब्द लगाते ही वो बिल्कुल निश्चित कर देता है दुख ही है अर्थात सुख नहीं है, ये बताता है। एव शब्द जो है ना निषेध करता है, दूसरों को हटा देता है। तेना सुख अभावम जापयति इति, इससे ये पता लगता है संसार में सुख है ही नहीं है, सुख का अभाव को बताता है ये एव शब्द। इसलिए आपको एव शब्द नहीं लिखना चाहिए। तब उसका समाधान करते हैं। इस समाधान को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह पर कई बार इस एवा को लेकर के बहुत झगड़ा करते लोग। देखो वहां ही लिखा है, ही लिखने मात्र से वहां ही का अर्थ निश्चित नहीं है। वहां ही प्रशंसा में भी होता है और निंदा में भी होता है, ठीक है ना। केवल ही को देख करके ही उसको बस उतना ही अर्थ मत समझना। तो कहते हैं जन्म विनिग्रहार्थी यो वै खलु अयम एव शब्द। बहुत अच्छा उत्तर दिया है। यो वै खलु अयम एव शब्द, यो यह जो, वही निश्चित रूप से, खलु अयम ये जो, एव शब्द है ये जन्म विनिग्रहार्थी, जन्म को हटाने के लिए कहता है, जन्म को दूर करने के लिए कहता है। ये एव जो शब्द है ये जन्म को हटाने के लिए प्रयोग में आया है, ना कि यहां केवल दुख है इसको बताने के लिए आया है। पकड़ में आ रहा है? कथम कैसे? न दुखम जन्म स्वरूपतः, जन्म लेना स्वरूप से केवल मात्र दुख ही नहीं है, किंतु दुखोपचारात, दुख का उपचार होने से, यानी दुख लगा हुआ होने कारण से, एवं सुखम अपि इति। तो दुखोपचारात, दुख का उपचार होने से, यानी दुख वहां पर अनुषंग होने के कारण से, दुख का वहां दुख की सत्ता होने के कारण से, सुखमपि एवं, सुख भी वैसा ही है, यानी सुख भी दुख ही है। एतद् अनेनैव निर्वर्त्यते, ये इसी एव शब्द से ही अट सकता है। ना तो दुखमेव जन्मयति, ना कि वहां दुख ही, जन्म लेना ही दुख रूप ही है, ऐसा स्वरूप से नहीं है। पकड़ में आ रहा है? फिर देख लीजिएगा कथम, कथम तो उत्तर दे रहे, न दुखम जन्म स्वरूपता, जन्म, जन्म जो है स्वरूप से दुख रूप नहीं है, यानी वहां केवल दुख है ऐसा नहीं है, किंतु परंतु दुख उपचारात, दुख के उपचार से, यानी दुख के सहयोग से, उस सुख के साथ साथ दुख का वहां सहयोग है। सुखम अपि एवं, सुखम अपि एवं, वो सुख भी दुख रूप है, क्योंकि उस सुख के साथ दुख का उपचार है, दुख लगा हुआ है, इसलिए सुखम अपि एवं, वो सुख भी दुख ही है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो एतद् अनेनैव निर्वर्त्यते, ये इसी दुखमेव ऐसा कहने से ही ये जन्म हट सकता है। एतद् अनेन एव निर्वर्त्यते, एतद् ये जो सुख है ये दुखमेव ऐसा कहने से ही निर्वर्तते, हट जाता है, अथवा एतद् ये जो दुख है ये दुख इसी कथन से ही हट पाएगा। अगर ऐसा कथन नहीं करेंगे तो नहीं हट सकता है। ये तो गुलाब जामुन है तो खाएगा आदमी, अरे इसको गुलाब जाम मत मानो ये तो विष है, तो फिर वहां से हट सकता है व्यक्ति। कुछ समझ में आ रहे ना? इसको पीते जाओ आप बलिष्ठ होते जाएंगे तो आदमी पीता जाएगा, अरे इसको मत पीना इसको पियेंगे तो मरोगे, तो वहां से बचेगा, बच निकल सकता है। कुछ समझ में आ रहे ना? तो उसको दुख मानने पर, एतद उसको दुख मानने पर ही अनेनैव निर्वर्त्यते, दुख कहने से ही वहां से व्यक्ति निर्वर्त्यते हट सकता है। न तो दुखमेव जन्मयति, ना कि जन्म लेना केवल दुख मात्र नहीं है, सुख का भी कारण है जन्म, मुक्ति का भी तो कारण बनता है जन्म, केवल दुख का कारण नहीं है, मुक्ति का भी कारण बनता है। पर मुक्ति का कारण तब बनेगा जब आप इस जन्म में दुख देखने लगोगे, तब वो मुक्ति का कारण बनेगा जन्म। अगर उस जन्म में आप केवल सुख देखने लगोगे तो कभी भी उससे आप हट नहीं सकते, जन्म लेते ही रहना पड़ेगा, ये इसका अभिप्राय। स्पष्ट हो गया? हाँ जी। कोई जीव हत्या करना सिखाता है किसी को, वो सिखाने वाला गलत होता है। बिल्कुल। तो अगर संसार दुख है तो फिर इस दुख को प्राप्त कराने वाले माता पिता, हाँ जी, तो वो भी दोषी है। बिल्कुल दोषी है, इसमें क्या दिक्कत है? इसलिए विवाह करना नहीं चाहिए। हाँ जी, ये कहाँ से अब आता है कि विवाह नहीं करना? मतलब दोष होना अलग है और विवाह करना अलग है। अच्छा ठीक है, नहीं करना चाहिए, मत करो, लेकिन कोई कहता जी मेरे में सामर्थ्य नहीं है, विवाह ना करने का सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करोगे उसको? नहीं, उसको भाई जो नहीं कर सकता उसका भी तो कोई समाधान देना पड़ेगा। भाई कोई कहता है मैं नहीं करना चाहता हूँ, अच्छी बात है, मत करिएगा ना, पर ऐसे मत बोलना, क्योंकि दुनिया में 99% लोग ऐसे बोलते हैं, मजबूरी में नहीं है, ना समझ के कारण से बोलते हैं, समझ नहीं होता है उनके अंदर, मतलब उनके अंदर वो सामर्थ्य आया हुआ नहीं होता है। ना करने का सामर्थ्य आने से पहले कोई व्यक्ति बोलता है उसको ना समझ व्यक्ति कहते हैं, और जब सामर्थ्य आने के बाद अगर कोई बोले तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और सामर्थ्य जिसके पास आ जाता वो कोई कोई होता है। तो समझ में आ रहा है? नहीं आया? क्या नहीं आया? एक इधर उधर मत जाओ। हाँ, आपको मैं आप ये बोले जी मैं शादी नहीं करना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा आप ना समझे, क्यों? आपको पता ही नहीं है, बिना जानकारी के बोल रहे हो, आपको कोई जानकारी नहीं है। तो समझ में आ रहा है ना? अगर मैं कहूंगा इनकी जब बेटी है ना, कितने साल की है? हाँ जी, 9 साल की। अब मैं उनसे तू शादी करेगी ऐसा मैं पूछूं उस बच्ची से, ये मेरा प्रश्न सही है? पूछ सकता हूँ? नहीं, आपको शादी नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, ये दोनों बात नहीं कर सकता। क्यों? वो समझ नहीं है उनके पास में, और जिसके पास समझ नहीं उनसे क्यों बात करूं ऐसा? तो समझ में आ रहे ना? और ऐसा उपदेश जो करता आपको शादी नहीं करना चाहिए, जो व्यक्ति ना समझ को ये उपदेश देता है कि आपको शादी नहीं करना चाहिए, गलत बात है। और ये भी उपदेश गलत है, आपको शादी करना चाहिए ऐसा उपदेश देना भी गलत है, दोनों गलत है। फिर क्या उपदेश देना चाहिए? आपका पढ़ने का काम है, पढ़ो, आपकी उम्र जो है पढ़ने के लिए है, पढ़ो, पहले पढ़ने के बाद सोचना जो करना है, अभी से नहीं सोचना। इधर उधर मत जाओ, माता पिता को नहीं, पहले ईश्वर को दोष दो ना, पहले ईश्वर को निपटो। ईश्वर तो जन्म दे रहे हैं ना, ईश्वर जन्म देने के बाद ही तो माता पिता बन रहे हैं, पहले तो ईश्वर को दोष दो ना, आप माता पिता को क्यों दे रहे हो? जन्म उसको दिया जा रहा है ना जो नहीं चाहता है, उसी को दिया जा रहा है, जो चाहने वाले को क्यों देंगे भगवान जन्म? जो मुक्त चाहने वाला है, मुक्ति चाहने वाला है, उसको जन्म नहीं देगा भगवान। जब आप चाह नहीं जी मैं मुक्ति में जाना नहीं चाहता, आप क्या करेंगे आप? ठीक है ना? अब जैसे वासुदेव जी है, जी मैं परीक्षा नहीं देना चाहता हूं, कोई बात नहीं जी, कम से कम पढ़ तो लो, अब क्या करूंगा मैं, कम से कम पढ़ तो लो, और कोई उपाय है क्या? जब आप चाहेंगे तो मैं मना क्यों करूंगा? हाँ, अगर आपके पास सामर्थ्य भी नहीं है फिर भी आप चाहने लगो तो तृष्णा हो जाएगी, तृष्णा को तो रोकेंगे हम क्यों जी? अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है फिर भी आप चाहेंगे तब तो उसको हम रोकेंगे, और सामर्थ्य है फिर भी हम रोकेंगे ऐसा तो नहीं कर सकते, तब तो आप कहेंगे आप जरूर करिएगा, आपको मुक्ति में जाना है बिल्कुल जाइए, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन योग्यता से पहले आप निर्णय नहीं कर सकते, योग्यता आने के बाद आप खुद ही निर्णय करेंगे। चलिएगा अब आगे बढ़े। हाँ जी, देखिएगा, दुखोपदेश अनंतरम अपवर्गः, दुख के उपदेश के बाद में अब प्रमेयों में अपवर्ग, ये अंतिम प्रमेय है ना, अंतिम अपवर्ग प्रमेय आया है, सब प्रत्याख्यायते, और वो उसका खंडन किया जाता है। अपवर्ग अपवर्ग कुछ नहीं होता है, उस अपवर्ग का खंडन किया जा रहा है, उसकी परीक्षा की जा रही है। बोलिए, ऋण क्लेश प्रवृत्ति अनुबंधात अपवर्ग अभाव, सूत्रार्थ लिखिए। ऋणों का अविद्यादि क्लेशों का ऋणों का अविद्यादि क्लेशों का मन वाणी शरीर से करने वाले कर्मों का मन वाणी शरीर से करने वाले कर्मों का संबंध आत्मा के साथ सदा होने से आत्मा के साथ सदा संबंध होने से मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। हाँ जी, सूत्रार्थ लिख लिया। समाज में बहुत सारे लोगों को जब शास्त्रों का बोध नहीं होता, शास्त्रों को पढ़े हुए नहीं होते, अथवा कम शास्त्र पढ़े हुए होते हैं, अथवा पढ़ तो लिया शास्त्रों को लेकिन शास्त्रों की बहुत सारी बातें हमेशा याद नहीं रहती है, इस वजह से सुनी सुनी बातों को लेकर के विद्वान लोग भी बोला करते हैं और साधारण जनता तो बोलती ही बोलती है। क्या प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर तीन ऋण होते हैं? ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर तीन ऋण होते हैं, ऋणों से छुटकारा कोई नहीं हो सकता, तीन ऋण तो होते ही होते हैं। इसलिए जो हम जैसे लोग होते हैं ना, हम जैसे लोगों को बोला करते हैं कुछ गृहस्थी लोग, जी आपने गलत किया है, आपने माता पिता की सेवा नहीं की है, आप माता पिता को देखते नहीं है, वो है ये, ऐसे बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, आपके ऊपर ऋण है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना, क्यों? शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। और ये सामान्य जनता तो बोलती है लेकिन विद्वान लोग भी बोला करते हैं। अब उसी को समाधान करते हैं, यहां पर उसी को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। ऋणानुबंधात् नास्ति अपवर्गः, ऋणों का संबंध आत्मा के साथ होने से अपवर्ग की सिद्धि नहीं होती है। अब वचन दिया जा रहा है, कैसे संबंध है? जायमानो हा वै ब्राह्मण त्रिभिः ऋणै ऋणवान जायते, ब्रह्मचर्येन ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इति। जायमानो हा वै ब्राह्मण, उत्पन्न हुआ बालक, उत्पन्न होते ही बच्चे को त्रिभी ऋणई ऋणवान भव जायते, तीनों ऋणों से युक्त हो जाता है। उत्पन्न हुआ हुआ बालक जो है वो तीन ऋणों से युक्त हो जाता है। ब्रह्मचर्येन ऋषिभ्या, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करके ऋषिभ्या, ऋषियों का ऋण उनके ऊपर होता है। ऋषियों का मतलब है जो भी उनको पढ़ाया ब्रह्मचर्य काल में, जितने भी अध्यापक पढ़ाए उन सबको ऋषि कहा जाता है। ठीक है ना, पढ़ने पढ़ाने वाले को भी ऋषि कहते हैं और जो मंत्र दृष्टा होता है उसको भी ऋषि कहते हैं, ये याद रखिएगा। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषि शब्द के दो अर्थ किए हैं, एक तो पढ़ने पढ़ाने वाले और दूसरा जो मंत्र दृष्टा होते हैं, वास्तव में जो ऋषि बनते हैं वो। तो ब्रह्मचर्य का पालन करके यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए जो विद्या अध्ययन करता है जिन जिन अध्यापकों से, तो ऋषिभ्य, तो ऋषियों का ऋण उनके ऊपर रहता है। यज्ञेन देवेभ्य, और यज्ञ के माध्यम से देवों का ऋण होता है। ठीक है जी, देव ऋण जिसको कहते हैं, ये जो अग्निहोत्र करता है ना, आपको अग्निहोत्र करना चाहिए क्योंकि देवों का ऋण है आपके ऊपर, पृथ्वी जल अग्नि वायु इनका ऋण है आपके ऊपर, इनसे लाभ ले रहे हो और उनके लिए कुछ करते नहीं हो। सांस तो बहुत बढ़िया लेते हो रोज 24 घंटे, और इस वायु को अशुद्ध करते जा रहे हो, उसको शुद्ध करने का कोई तो ऋण उतारो उनका, पृथ्वी का जल का अग्नि का वायु का इनका ऋण उतारना चाहिए आपको, यह देवों का ऋण है। और प्रजया पितृभ्या, और प्रजा से जो है पितृभ्या माता पिता का ऋण उतारना होता है। ठीक है जी, ये तीन ऋण है। इति ऋणानि तेषाम अनुबंधा, इति ऋणानि ये तीन प्रकार के ऋण है, तेषाम अनुबंधा इन तीनों ऋणों का मनुष्य के साथ अनुबंध है, जुड़े हुए हैं। स्वकर्म भी संबंध, अपने कर्मों के कारण से इन तीनों ऋणों का संबंध है उसके साथ में, क्योंकि वो ब्रह्मचारी बनेगा, यज्ञ भी करेगा, प्रजा को भी उत्पन्न करेगा, तो इन तीनों का संबंध उसके साथ है। स्वकर्म भी संबंध, अपने कर्मों के कारण से उसके साथ संबंध है। कर्म संबंध वचनात्, कर्मों के साथ उसका संबंध है ऐसा शास्त्रों में वचन होने से। ये तो ये जो जायमानो है वही ब्राह्मण त्रिभि ऋणै ऋणवान जायते ब्रह्मचर्येन ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रजाया प्रजया पितृभ्य, ये जो वचन है ये एक तो तैत्रीय संहिता का है और एक बोधायन गृह सूत्र में भी आता है। बहुत सारे गृह सूत्र होते हैं और बहुत सारी संहिताएं भी है जो शाखाएं हैं, तैत्रीय संहिता वो संहिता ऐसे अलग अलग है, इनमें यह सब आता है। तो ये तैत्रीय संहिता का बोधायन गृह सूत्र का है। फिर अगला जो आया है, जरा मरियम व एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम दर्श पूर्णमासौ च इति जरया ह एषा तस्मात् सत्राद् विमुच्यते मृत्युना ह व इति। और ये शतपथ ब्राह्मण में भी आता है और तैत्रीय संहिता में भी आता है ये वचन, जरा मरियम व एतत् सत्रम। एतत् सत्रम ये जो सत्र है कौन सा, यद अग्निहोत्रम ये जो अग्निहोत्र वाला सत्र है, ये जरा मरियम मृत्यु पर्यंत करना होता है। जरा मरियम का मतलब है मृत्यु पर्यंत, जब तक जियोगे तब तक आपको ये करना पड़ता है यद अग्निहोत्रम। और वो कैसा है अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमासौ, वो दर्शेष्टि और पूर्णमासेष्टि के रूप में होते हैं। रोज तो करना ही करना होता है और फिर 15-15 दिन में दर्शेष्टि और पूर्णमासेष्टि। दर्शेष्टि कहते हैं अमावस्या वाली इष्टि और पूर्णमासेष्टि का मतलब है पूर्णिमा में करने वाली इष्टि, ये दोनों प्रकार के। और इनसे छुटकारा कब होगा तो कहते जरया, ये तो बहुत अशक्त हो जाता है यानी खाट पकड़ा हुआ है, अब कुछ नहीं कर सकता, तब ही छूट सकता है वो, और चलता फिरता है तो नहीं छूट सकता। फिर कहा मृत्युना हवा इति, या तो मृत्यु हो जाए तो छूट सकता है, इसलिए तस्मात सत्राद विमुच्यते, उस सत्र से वो तभी छूट सकता है जब वो जरया बहुत इतनी जरा अवस्था को प्राप्त हो गए, खाट पकड़ लिया, तब विमुच्यते तब छूट सकता है। मृत्युना हवा इति अथवा मृत्यु हो जाए तब छूट सकता है, और जब तक मृत्यु नहीं हुई है, जब तक वो जरा से युक्त नहीं हुआ तब तक उसको करते ही रहना पड़ेगा। पकड़ में आ गया। ऋणानुबंधात अपवर्ग अनुष्ठान कालो नास्ति, इस प्रकार के ऋणों का अनुबंध होने से अपवर्ग अनुष्ठान काल, अपवर्ग का अनुष्ठान करने का समय कहाँ है, इन ऋणों से ही फुर्सत नहीं मिलता आदमी को, तो अपवर्ग के लिए मोक्ष के लिए कहां से मेहनत करेगा। इसलिए नास्ति अपवर्ग अभाव, इसलिए मुक्ति की मोक्ष की अभाव, मोक्ष का अभाव है यानी मुक्ति होती ही नहीं है। पकड़ में आ गए जी। एक एक बात कही, दूसरी बात क्लेशानुबंधात नास्ति अपवर्ग क्लेशो आजी ये ऐसे ऋणानुबंधात अपवर्ग अनुष्ठान कालो नास्ति, ऋणों का संबंध होने से अपवर्ग को करने के लिए समय नहीं है, यहां तक हो गया। फिर उसके बाद इति अपवर्ग अभाव, इसलिए अपवर्ग का अभाव होता है, हो गया स्पष्ट। फिर अगला हेतु दे रहे हैं क्लेशानुबंधात, क्लेशों का संबंध होने से आत्मा के साथ में नास्ति अपवर्ग, अपवर्ग नहीं हो सकता। क्लेशानुबंध एव अयम म्रियते, क्लेशों से युक्त होकर के ही मर जाता है, मरते समय भी इसके जीवन में क्लेश होते हैं। ठीक है जी। क्लेशानुबंधश्च जायते, और क्लेशों से युक्त होकर के जन्म लेता है। न अस्य क्लेशानुबंध विच्छेदो गृह्यते, अस्य इस व्यक्ति के जीवन में क्लेशों का अनुबंध जो है वो विच्छेद हुआ हुआ देखा ही नहीं जाता है। जब जन्मता है तो क्लेशों को लेकर के जन्मता है, जब मरता है तो क्लेशों को लेकर के मरता है। जब क्लेशों का उच्छेद ही नहीं है उसके जीवन में तो मुक्ति कहां से मिलेगी, इसलिए अपवर्ग नहीं हो सकता। पकड़ में आ गया। अगली बात तीसरी हेतु, तीसरा हेतु दे रहे हैं, प्रवृत्ति अनुबंधात नास्ति अपवर्ग। प्रवृत्ति कहते हैं कर्म, कर्मानुबंधात, प्रवृत्ति अनुबंधात मतलब कर्म का संबंध आत्मा के साथ होने से अपवर्ग नहीं हो सकता, यह अपवर्ग नहीं होता है। कहते हैं जन्म प्रवृत्ति अयम यावत प्रायणम, जन्म प्रवृत्ति जब जन्म लेता है तब से लेकर के यावत प्रायणम जब तक नहीं मरता तब तक, वाग बुद्धि शरीर आरंभेण अविमुक्तो गृह्यते। वाग वाणी बुद्धि मन और शरीर शरीर, यानी मन वाणी शरीर इन तीनों प्रकारों से अविमुक्तो गृह्यते रहित गृहित नहीं होता है, यानी तीनों से युक्त होकर के कोई ना कोई कर्म करता हुआ ही रहता है, कर्म कभी रुकते नहीं है, निरंतर कर्म करना पड़ता है। और कर्म करेगा तो फिर तो वो जन्म मुक्ति को कहां से प्राप्त होगा, कर्म करता रहेगा तो कर्माशय बनता रहेगा तो मुक्ति कहां से मिलेगी। तत्र यद उक्तम, आपने ये जो बात कही है दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तर अपाय तदनंतर अभाव अपवर्ग इति तद अनुपन्नम, ये जो आपने प्रथमी प्रथमान्निक में ही पहले अध्याय के प्रथमान्निक में ही कहा था आपने, ठीक है जी ना, ये सिद्ध नहीं हो सकता, यानी अपवर्ग नहीं है, अपवर्ग होता ही नहीं है, मोक्ष होता ही नहीं है, तो काल्पनिक है, लोग ऐसे डरा के रखे भी ऐसा करो तो आपको ये दुख मिलेगा वो दुख मिलेगा, डरा के रखते हैं, भय दे रहे हैं बिना मतलब का, ना भगवान है ना मोक्ष है ना स्वर्ग है कुछ नहीं है ना नरक है, ऐसे डरा के रखा है लोगों ने। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम पीत्वा घृतम पीवेत, हाँ बस जब तक जियो तब तक कुछ भी करो दुनिया में, यही पहला है यही अंतिम है, आगे ना मुक्ति है ना मोक्ष है ना भगवान है कुछ नहीं, ये लोगों का मानना है। चले जी आगे, हाँ जी, ये जो करवाया था, हाँ ये यार 15 दिन में करना पड़ा, घर से कर सकते हैं वो आप नहीं कर रहे, ये आपका दोष है, प्रत्येक गृहस्थी को करना होता है, ना ना केवल गृहस्थी को वानप्रस्थी को भी करना होता है छुटकारा नहीं है, पंचमयज्ञों से छूट नहीं सकते हाँ जी हाँ, वो तो ना करने की अपेक्षा तो कुछ तो कर लिया तो अलग बात है, वो तो ना करने की अपेक्षा है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसा नहीं है ना केवल आपको ही, हमको भी करना पड़ता है बहुत कुछ, इनको भी करना पड़ता है बहुत कुछ, हम नहीं करते हमारा दोष है, सबको सबके आश्रमों के कर्तव्यों को पालन करना ही पड़ता है, और जो नहीं करते वो यहीं बैठे रहते जैसे आप बैठे जैसे मैं बैठा हूँ, हम दोनों यहीं बैठे रहेंगे। हाँ जी, मेरे को मेरे अपने ढंग के काम है, चलें हम आगे। हाँ जी, कौन सा, जितना हो सकता उतना करो ना, लंबा तो रहेगा, एक दिन में थोड़ा पूरा करना होता है। अत्र अभिधीयते, अब इसका समाधान किया जाता है, यत तावद ऋणानुबंधादिति, आपने सबसे पहले जो हेतु दिया था ऋणों का संबंध होने से अपवर्ग नहीं होता ऐसा जो आपने कहा, तो समझ लीजिएगा वो ऋण होता क्या है, तो कहते हैं ऋणै इति, ऋणों के समान ऋण होने से, वास्तव में वो ऋण नहीं है, वो ऋणों के समान है, ऋण जैसा है, वास्तव में ऋण नहीं होते, हाँ याद रखना, वहां जो ऋण है ऋण के तुल्य है, ऋण नहीं होते, ऋण जैसे होते हैं, हाँ इसलिए चिंता मत कर, अभी बताएंगे। ऋणै इव ऋणों के समान ऋण होने से कोई समस्या नहीं आएगी। बोलिए सूत्र, प्रधान शब्द अनुपपत्ते गुण शब्देन अनुवादो निंदा प्रशंसोपपत्ते है, सूत्रार्थ लिखिएगा। मुख्य अर्थ की सिद्धि ना होने से जहां, ऐसा भी लिख सकते, जहां मुख्य अर्थ की सिद्धि ना होने से जहां मुख्य अर्थ की सिद्धि ना होने से वहां गौण अर्थ का कथन किया जाता है, जहां मुख्य अर्थ की सिद्धि ना होने से गौण अर्थ का कथन किया जाता है। इसके पीछे निंदा या प्रशंसा होने से, इसके पीछे निंदा या प्रशंसा होने से कुछ समझ में आया? ठीक है जी। यानी संसार में दो प्रकार से बोला जाता है, ठीक है जी, या तो निंदा के लिए बोला जाता है या प्रशंसा के लिए बोला जाता है। मेरी ओर देखिएगा, ये तो गधा है, गधा, कुछ नहीं आता इसको, कुछ समझ में ना, ये तो गधा है, बोलते नहीं बोलते। तो ये निंदा के लिए बोला जा रहा है, वहां गधा शब्द जो है मुख्य अर्थ में नहीं है, मतलब गधा बोलने का मतलब ये वास्तव में गधा ये थोड़ा बोला जा रहा है। गधा शब्द जो है वो मुख्य अर्थ को बताने वाला नहीं है। तो जहां मुख्य अर्थ को बताना नहीं होता है वहां गौण अर्थ होता है। किस लिए होता है? निंदा के लिए हो रहा है। अब दूसरा वो देखो, ये तो शेर है, शेर क्या बोलते हैं, ये तो शेर है, शेर, समझ में आ रहा है ना। तो वह उस जिस व्यक्ति को शेर बोला जा रहा है वह शेर शब्द मुख्य अर्थ में नहीं है, गौण अर्थ में है। क्यों? प्रशंसा के लिए बोला जाता है। ये दोनों बातें समझ में आ रहे हैं, या तो निंदा के लिए बोला जाता है या प्रशंसा के लिए बोला जाता है। तो जहां जिस शब्द का मुख्य अर्थ ग्रहण नहीं हो रहा है तो वहां उस शब्द का गौण अर्थ होता है, जिससे कि हम उस व्यक्ति का या तो निंदा कर सके या प्रशंसा कर सके। ठीक है जी। निंदा इसलिए किया जाता है उसके पीछे वो आगे बढ़े, जब तक आप निंदा नहीं करोगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, याद रखना। निंदा करना जरूरी है और प्रशंसा इसलिए करनी चाहिए ताकि वो उस प्रशंसा को सुनकर के खुश रहे, प्रसन्न रहे, दुखी ना रहे और आगे भी मेहनत करे। दोनों बातें, पर निंदा करनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूं ये दूसरे अर्थ में बोल रहा हूं। जो लोक में जो निंदा जो की जाती है ना वो उसकी उन्नति के लिए नहीं किया जा रहा, उसकी हानि के लिए किया जाता है। हानि के लिए निंदा नहीं करना है, उसकी उन्नति के लिए अगर निंदा करो ना तो वो अच्छा है। पकड़ में आ रहा है? इसलिए अध्यापक जो है ना विद्यार्थी की निंदा करता है, उसके सामने क्या आपने किया है और मेहनत करो और अधिक अंक लाओ, बोलते हैं ना, ये निंदा ही तो है, और मेहनत करो और ज्यादा करो, आपने मेहनत तो किया है लेकिन और करना चाहिए आपको मेहनत। तो देखो इतना अंक लाए हो मैं फिर भी जेको मेरे को बोल रहे हैं, ऐसा लगता है ना विद्यार्थी को। लेकिन उसकी प्रशंसा जो हम प्रशंसा करते हुए भी आगे बढ़ने के लिए बात कर रहे हैं और निंदा करते हुए भी उसको आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, मतलब प्रशंसा भी कर रहे हैं और निंदा भी कर रहे हैं साथ में। देखो ना, आपने मेहनत तो किया है लेकिन आप और कर सकते हैं, आपने नहीं किया है, निंदा भी कर रहे हैं साथ में, निंदा भी कर रहे हैं और प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो ये दोनों किसी उद्देश्य को लेकर के, उसकी उन्नति को लेकर के कहा जा रहा है, और जो संसार में जो निंदा हो रही है वो उसकी उन्नति करने के लिए निंदा नहीं होती, उसकी तो अवनति करने के लिए निंदा होती है। तो जो अवनति के लिए निंदा की जाती है वो गलत है, और उन्नति के लिए अगर उसकी निंदा की जाए तो वो अनुचित नहीं है, वो शास्त्रोक्त है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अगर आप यज्ञ नहीं करोगे तो आपको तो स्वर्ग नहीं मिल सकता है, ठीक है ना, आप स्वर्ग के अधिकारी नहीं बनोगे, आप अनधिकारी हो, हाँ याद रखना। ये जो निंदा की जा रही है ताकि उसको उसकी उन्नति हो जाए, इस बात को सुनकर के कम से कम वो यज्ञ करना शुरू करे। वो कहता जी मैं रोज नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं महीने में एक बार करो, ठीक है जी, करो तो सही कम से कम। आइए सूत्रार्थ हो गए जी। ऋणय रीति नायम प्रधान शब्द, ये जो ऋणों से युक्त होता है उत्पन्न हुआ हुआ बालक जो है तीन ऋणों से युक्त होता है, वहां ऋण शब्द आया है वो प्रधान अर्थ को बताने के लिए नहीं आया, ऋणय इति न अयम प्रधान शब्द, जो तीन ऋणों से युक्त होता है ऐसा जो आया है वह ऋण शब्द मुख्य अर्थ को बताने के लिए नहीं आया है। यत्र खलु एक प्रत्यादेयम ददाति, और ऋण मुख्य अर्थ में कहाँ आता है उसको समझाया जा रहा है। ऋण का मतलब क्या होता है, वो मुख्य अर्थ में ऋण शब्द का प्रयोग कैसा होता है उसको समझा रहे हैं। यत्र खलु, जहां पर एक एक व्यक्ति प्रत्यादेयम ददाति, प्रत्यादेयम का मतलब है वापस लेने योग्य, प्रत्यादेयम धनम, वापस लेने योग्य धन को ददाति देता है, वो जो दे रहा है ना वो वापस लेने के लिए दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। द्वितीयश्च, और दूसरा, दूसरा कौन, जो लेने वाला, प्रतिदेयम गृह्णाति, प्रतिदेयम का मतलब है लौटाने योग्य, प्रतिदेयम का मतलब है लौटाने योग्य धन को गृह्णाति लेता है, मतलब लेता हुआ ये समझ करके ले रहा है कि इसको लौटाना है, और देने वाला ये समझ करके दे रहा है ये वापस लेना है, तो समझ में आ रहा है ना। तत्र अस्य दृष्टत्वात्, वहां ये मुख्य अर्थ देखा जाने से, तत्र अस्य, वहां इस मुख्य अर्थ को देखा जाने से, प्रधानम ऋण शब्द, वहीं पर मुख्य अर्थ में ये ऋण शब्द का प्रयोग होता है। मैंने आपको 50,000 रुपए दिया है तो वापस आपको 50,000 ही देना है, इसको कहते हैं ऋण, ये मुख्य अर्थ में है, ठीक है, पकड़ में आ रहा है आपको मुख्य अर्थ। नच एतद इह उपपद्यते, और ये जो ऋण मुख्य अर्थ है ये यहां पर उत्पन्न नहीं होता है, जायमानो है वही ब्राह्मण, यहां वैसा अर्थ उत्पन्न नहीं होता है, मतलब अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया तो विद्यार्थी को चाहिए कि अध्यापक को पढ़ा दे, ये मुख्य अर्थ तो यही है, मैंने आपको दिया तो आप मेरे को दे दो, यही तो है मुख्य अर्थ, तो माता पिता ने हमें पैदा किया है तो ऋण है हम पर, तो मैं माता पिता को पैदा करूं, ये मुख्य अर्थ तो यही है, कुछ समझ में आ रहा है ना। ये तो ऋण ऋण बोलते हो तो ऋण को तो कम से कम समझ लो, ऋण होता क्या है, ठीक है जी। तो ये मुख्य अर्थ का मतलब ये होता है, आपको मैंने पैसा दिया तो आपको वही पैसा लौटाना है, मैंने 50,000 रुपए दिया तो आपको 50,000 लौटाना ही लौटाना है, ये है वास्तव में ऋण। और यहां पर ऐसा ऋण नहीं है, उत्पन्न हुआ हुआ बालक को तीन ऋणों से युक्त होता है, यहां तो ऋण जो है उस अर्थ में नहीं है, फिर कैसे अर्थ में, गौण अर्थ में है, ये कहना चाह रहे। नच एतद इह उपपद्यते, ये जो ऋण जो है ये यहां पर उत्पन्न, यहां पर सिद्ध नहीं होता है, प्रधान शब्द अनुपत्ते, मुख्य शब्द का सिद्ध ना होने से, यानी मुख्य अर्थ सिद्ध ना होने से, गुण शब्देन अयम अनुवादा, या गौण शब्द से यहां पर अनुवाद किया गया है। ऋणय इव ऋणय इति, ऋणों के समान ऋण, ना कि ऋण, ऋणों जैसा, ऋण जैसा है, ऋण नहीं है वहां, ऋण जैसा है, मतलब शेर नहीं है, शेर जैसा है, गधा नहीं है, गधा जैसा है, ऐसे ऋण नहीं है, ऋण जैसा है, ऐसा अर्थ यहां पर निकलता है। हाँ जी, नच एतद इह उपपद्यते, ये मुख्य अर्थ इस उदाहरण में सिद्ध नहीं होता, इसलिए प्रधान शब्द अनुपत्ते, मुख्य अर्थ की सिद्धि ना होने से, गुण शब्दे ना, गुण शब्द के द्वारा अयम अनुवादा, यहां पर अनुवाद किया जाए, गौण अर्थ में यहां पर अनुवाद किया गया है, कैसा, ऋणय इव ऋणय इति, ऋणों के समान ऋण होने से, गौण शब्द के द्वारा, यहां ऋण शब्द गौण अर्थ में है। हाँ जी, गुण का मतलब गौण, अब उसका उदाहरण दिया जा रहा है, प्रयुक्तोपमं च एतद, ये तो उपमा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी उपमा के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्तम प्रयुक्तोपमं च एतद, एतद ये जो ऋणय ऋणवान भवति ये जो कहा है, ये उपमा के रूप में प्रयोग किया गया है, यथा जैसे कि लोक में बताया जाता है, अग्निर्मानव का, ये तो आग है, आग बोलते है ना, अग्निर्मानव का, ये तो आग है, आग बोलते नहीं, अग्निर्मानव का, संस्कृत में तो कहेंगे अग्निर्मानव का, और हिंदी में आप बोलते हैं तो आग है, आग ऐसा बोलते हैं, अन्यत्र दृष्टस्य अयम् ऋण शब्द यह प्रयुज्यते यथा अग्नि शब्दो मानवके इति। कहते हैं अन्यत्र दृष्टश्च, अन्यत्र देखे हुए ऋण शब्द, इस ऋण शब्द को यह प्रयुज्यते, यहां पर प्रयोग किया जा रहा है, यथा अग्नि शब्दो मानवक मानवके, जिस प्रकार से अन्यत्र देखे हुए अग्नि शब्द को मानवक में, बालक में प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे ही जहां ऋण का प्रयोग होता है धन लेने आदि में, वहां प्रयोग किए हुए शब्द को यहां उत्पन्न हुए बालक में प्रयोग किया जा रहा है। स्पष्ट हो गया? अच्छा समय हो गया आपका, इतना ही रखते हैं। अच्छा प्रसंग है, इसको देख करके आइएगा। अच्छा प्रसंग आया तो आप जा रहे हो, आपको सुनना चाहिए। ओंकार ओ सबको प्रणाम।